أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. دا تلاوت سوى آياتنا شجدي دا يوصلوا سلندي دا سورة الأعراف دا أتتل ويشتم آيات الزخرة شروع بعد دا غ سورة الأعراف تر دروبينز وسم آيات كوري دوغنا كدر تلاوت وسماوك دا أولا برخة شده دا جيرا بطفا بالمخي بالكيرس أبكي كويل سوي بطير درس كاغ داو شد أعراف دا خلقو فما دا دوي أو دا أهل جنت أو دا أهل جحيم دا دو جخ دا دوي ترمز مكالمة دا غرا روانه أو پخبل دا جنتيان حال أو دا دو جخيان حال دا غدا خونو بيان سوي دا غدا أعراف خلقو دا جنتيان سرخي خبره کره و چه نارا ور کره و سلامي ورته و يلي و والأعراف خلق ور داخل سوي لانجي خو تم عيالي او د دوژخان خواته هم کتلی خوه دعای کړي و چې یا الله موږ د ظالم قوم سره مگر زې مگر خبره نه دور سره کړي و چې خبره ور سره کې دا ظاهره باندې چې دا فنای د الله سره غوښته و چې الله پاک په دغه ظالمانو کې مداخله یې مگر خپل د دې سره بل مشابهه مخه خبره هغه وس کوي ونادا ورناری بکی أصحاب الأعراف خاوندان دا أعراف أعراف خناغ جوالو شب ما بينسك دا جناتو دا دو جخو رجالا وداس خلقو تبور ناري كي چه دانو يو تسس وگورا يعرفون چه دي پيجني هم أغ خلق بسيما هم دا مخ پا نخ جسر دا مخ پا علامة سر سيما مربل درس کې ویلی و چې په مخ کې هغه نخښته ویل کیږي چې د سړی وسایی یا زحمت څنګه معلومیږي. وسایی چې ځنه معلومیږي خلک وایي مخې ته جلاوي کی، نو دی په نعمتو کې دی. برای دا مخې دی بله ګناه اوښتی ورسره دی، تور دی شنه لمبه کوله، نو ما هغه د ده د زحمت څخه چشکي حکایت کی، نو سیما دغه نخښته وایي. نو دغه اصحاب الاعراب و هغه خلکو ته ورنارې کوي چې دوی هغه خلک پیژني د مخ په نقشه سره چې دا دوژخیان دي، کافران دي. دلته دا یوې خبرې ته بستش پام اصحاب الجنت ته چې دوی ناره کوله په د شپږ څلوېښتم آیات کې، هلته یې خلک نه و خاص کړي، ونادوا اصحاب الجنت ول ناره دوی کوي و خاوندانو ته د جنت و ګردو کې ناره ورکوله. څنګه ول چې سلام علیکم دا یې ورته ویل. دلته چې دوژخیانو ته ورنارې کوي رجال یې ذکر کړی چې معنا ګرده دوژخیانو ته دوی خطاب نه کوي، یو څو خلکو ته او هغه هم یعرفونهم بسیماهم چې دوی د مخ پر نقشه پیژني چې دغه کافر دی، ولې د کافر حال معلوم. د دې وجه دا ده چې په دوژخ کې خو نو په دغه وخت کې چې دوی خبرې ورسره کوي مؤمنان ګناهکاران هم پکښې کې دي او کافران هم پکښې کې دي چې د ابد دپاره چشکې دوژخیان دي. نو دوی د خپله خبره د هغه ګناهکار مؤمنانو ته نه متوجه کوي، هغو ته نه وایي. دوی و هغه خلکو ته کوي دا خبره چې هغه ابدي کافران دي د ګرد عمر دپاره، نو هغه دوی څه سره جلا کوي؟ خپل ګردو لمبې ګرځي. هغه مؤمن هم هغه دي چې هغه ګناهکار دی په دوژخ کې ولاړ دی، کافر هم دی، دا پر سیما پیژني چې دغه یې کافر دی. دا ګل چې دی مؤمن دی بیرته راوځي د یو څو دپاره دی. هغه اصحاب الجنت چې و هغه ګرد خو جنتیانو خبرې ورته کول. دلته الله رجال ذکر کړه چې ګردو دوژخیانو ته دی نه وایي، مؤمنانو ته پیغور نه ورکوي، هغه کافران پکښې پیژني چې دغه دغه خلک دي. نو اوس کېدای شي په مضمون پوهیږي. ونادا ورنارې بکې اصحابو خاوندان الاعراف د اعراف رجالا و داسې خلکو ته یعرفونه چې دوی پیژني هم هغه خلک بسیما هم د مخ په نقشه سره چې دا کافران دي. هغه مؤمنان ځینې راووته چې ګناهکاره دی مؤمن دي په دوژخ کې دي، هغو ته نه وایي. که ته به په دغه وخت کې نو چې دوی دا ناره ورته کوي ولې هغه خلک دلته دي د ګناهکاره مؤمنان، نو خو به یو څه به وتلي یا هغه در د اعراف والا د مخه جنت ته نشي تلی. د اعراف والا چې ټولو ترازو د حسناتو د سیئاتو یې سره برابر دي، نو چې دی لا در اوسه پر اعراف ولاړ دی. دا دوژخي خو چې دوی خو معلومدارې ګناوې درنې سوي دي، نو دی به چیرې در اعراف والا د مخه چیرې ځي و جنت ته نه ځي. نو په دغه وخت کې عصات مؤمنان سرکشه مؤمنان ګرده په دې دوژخ کې دي، ولې اعراف والا هغه دي پر اعراف ولاړ دي جنت ته نه دي تللي. جنت ته که تله اول باید څوک ولاړ شي چې نیکۍ او بدۍ برابرې، خو دا د مخه حقدار دي تر هغه چا چې د هغه بدۍ ګرسره ډېرې سوي یا د دوژخ دې ګرسره بېولې دي. نو دلته دا خلک شته دی و هغه کافرانو ته خطاب کوي و دا مؤمن ګناهکارانو چې نه کوي، نو څنګه ورته وایي؟ قالو دوی ورته وایي د اعراف والا وایي ما اغنا ما اغنا جفای نه وکړله د اس عذاب عنكم ستسي سخه جمعكم اغستش پالتي جمع وجه توای چې انسان پر ځان باندې یو دلګي او ټولي را ټوله کړي، چا غټه پالتي چا کښنی پالتي، خو یو ټولي جوړ کړي د یای قومي یا د نور سیاسي پالتي او باطلي پالتي چې ورته وای دغه وریاد کې برا وای استا لکې چې معنا ته به پر یو چوک روان یو پای به پر بل چوک خو د عذاب نه کړي خلاص نو خو په دوزخ کې ولاړ. ما اغنا دا په ینه کې چې شي عذاب اس عذاب عنكم استسخه چانه کې دا جمعكم اغستش پالتي او ټولي چې تا پر ځان را ټوله کړي او هغه څه وما كنتم تستكبرون وما او هغه هم ستاسخه دفع و نکړل هغه شي كنتم چې تاسو واس تستكبرون طلب د لویو د کبر په مکاوه چې پر مجلس کې به ځان غټ غټ کاوه پر مجلس کې به لوی لوی کېږي د چاته چې د خبرې وار نو کدا خو کبر تا کاوه هغه ستا کبر لوی چې ځان ته ثابت ور خو لویم نکړي خلاص لکه پالتي چې نکړي خلاص لویم نکړي خلاص دا وجه داسې په عذابو کې پروت یې. دا وما كنتم ترجمه مزداس و وما او هغه څه نکړه خلاص كنتم چې تاسو واس تستكبرون چې تاسو بچی شکاوه د ځان لوی والی ثابته او کبر به مکاوه تر چا تر مؤمنانو او دا غره کم د الله تر آیاتو چې ځان لوړ غړي نه کبر پر شدر لري نه پالټي په سیب سی ورته وای دا عرب والا هؤلاء هؤلاء دغه کسان الذين اغه کسان اقسمتم چې تاسو به قسم اخستی لا ینالو چې رسیدګي به ونه کې هم ودیته الله علا پاک به رحمت پر رحمت سر باره پا دی بل خواه که چی پا جنت که دی دا خونو بیا دا مؤمنان دی اغا زعی پا خالق چا با پسخندون و دری پا واحل چا با پاگل بلی چا با زبرین بلی چا با بل بلی دا باره دا غوریات که لکه حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ندی دا نو دا کمزوری کمزوری مساکین و مساکین خلق چه پا جنت که برای دغه آقا کساد نگه تیسی ارتوو گوری تیسی چه با پا دنیا که پسخند پا واقع تاول تا تخو ولاکه خدای پاک بخی جنت در که خدای بل سوک و داری تا تا با جنت در که خدای پاک و تا تا پا جون پا رحمت لا ولاکه گوری وصله دغه چه از که رلی خودو جدا ایمینم و رحمت پا چیلی داده پی غور پا رکم وریاد که ها اولای دغه کسان دا کمزوران مسکینان الذين دا اغه خلق دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه اخسر خدا د خان ته خطاب کوي څنګه قسمونه ما اخسته لا ينالو چې رسول به ونه کې هم وديت الله علا پاک برحمت فهيس رحمت ولتا تخ بي خو لاک رحمت وکي ک کاون خو خپلانه خانه کار یا سردار خپلانه دي یا ملک خپلانه دي ستاده خو نو برای گرته ایچ دیت خوز ده علا ده طرف سنگ ویل سیوی جی او دخولو لجنت ده او دخولو اغا ده علا خبر ورت حکایت کی چی ده تخو علا واس امر رو کردی چی جنت تولار سی نه غم ست پتشی بانی نه اصحاب کتاب ست زی جنت ده خدا بل رو که سر چپا خبر وقت اصا ده کسام خلاف شو ها کسام هم در بانی واوشتی نو ده او دخولو مخ که سنگ وی برای قال الله لهم الله خوز دیتا دسی ویلی جگر سر سر چپ امر دی استا دا دماغ خلاف خبر ده ادخلو ننزی الجنت و جنت ده اغا ادخلو لهم اغا قال لهم خوبم پزین کی قال الله لهم الله و دیتا بووی چه داخل سی و جنت لا خوپن بیره نست علیکم پر تیسی بانجی دا چیش سخه دا دو رخ دا عذاب یا دا الا دا نارازگی ایت بیره پر تیسی نسته ولا انتم تحزنون ولا انتم او نبتس تحزنون غم جنسي لك داغ كفار توسا دي غم كي دنيا ياجيش با دنيا كفلا شو دو رخنو نو وسب دنيا ياجيش ستس خود چي دي دنيا مم نه ياجيش خلا جنت لرا در كي نو پرتس باني غم ست پر ما پات چي دنيا مد لا سو تلد نو پرتس باني بيرست د ما ي اكيس خچ ما نات ست بي عذاب مخ کي ګوري س عذاب نو کوي تر جه زه پوري اغه مکالمه د اهل اعراب د دوژخانو سره دا بیان شول پسې مکالمه په مابین کې خپل د اهل جنت او د اهل دوژخ دایو مکالمه ذکر کی و نادا ناری بکی اصحاب النار خویندان د اور اصحاب الجنت او خویندان ته د جنت په حدیث کې راځي چې دغه دوژخان براوی چې مشخ قرابتون درلودل انجوالی مدرلودل قوم قوبیل مدرلودی اعلی ته بوي هغه دلته نه معلومیږي چې راشکار کړي دی وای موږ به خبر ور سره کړی نه هغه په جنت کې نو الله هغه په عراق کې هلته دروازه ورته خلاص کې شورته وګوره څوک او دی دا جنتیان وویني دا نعمتونه وویني بارنه ورته ژغیږ و نه دا نه اریبه کې اصحاب و خاوندان النار د اور اصحاب و خاوندان ته الجنه کې د جنت انداس ناره ورکی افیغ دوراتوی که علینا پر مر من الماء دو بو سخه یو سو بو خود جنت را بانی راتوی که سر اکم گرمی دم خلق و نوی و روی زلمی دی اور که او مما و مکوبن را که مما دا اغ نعمتو سخه رزقه چو پریس در کردی کمو تیست الله و علا پاک خوشجی در کردی دش دو ولی بیج دا عسل دا بیج او دا غرکم دا شراب دا بیج نو تا او با یا بل دا غس یو شی دا دا غم ما رزق کم اللہ سخ ام اغس مشروب مرادی چی بایی ولی دلتا افیغ دو فیغدان دا غدی چی دلویر دا چای بار سری دا شی تویوی نو بادرنگ تویی خرچکی تویی اغا خونو نتویی نو دا جیس بل ما ای عمرادی یا او با ولی خود دا رلم باکی او با چا اواکیش دا او رزق خو او با یا بل ما ای نو دا اس ارتوائی تیسرا توی کی پر مجمند الماء دو بو سخه او مما یاد اغه مشروبات سخه رزق چې پرست کړی کوم تست الله اعلی په د سره د سیب جوس را باندې راتوي قال جنکان ورته وای ان الله حرمهما على الكافرين واذا جاء ليس معلومی چې جنتی بخل پزړ کې نه لري جنتی پزړ کې بخل نه لري نه عداوت پزړ کې لري د سنور ته چې دنده نه په قران کې څه خاري ته پر ما چیرې کې په دنیا کې دا رقم نور ته وای کله مناسب خدا غره کوم چې د شي په لري کې درجه ډیر درجه د خدا کفار ګرځي د مسلمانانو سره ظلم کړی دي دی دغه نو ته وایي چې په خدای کې څه کوي برای خو الله در باندې حرام کړی وسته د الله طرف منع نه وای ما به درته کړی وای

دا زما دغه نظر دی زه په مسجد کې نه سم ته په دغه نه خبر په خپل ځان نه خبر ستا و کور ته ستا و زوی ته ما دا په غوښ کې ورسول چې مجک سړی نه خوري حال دا سره جدل به مومن را تک نستری به مومن نو دا ول خدا د پیړی څخه علما او دا کار کړی او غو پټ زور روان دی سوی دی لوی کښنه پر هغه په ترڅ و زوی مجک نه خوري د کافر زوی هم نه خوري خوري غو مجکان که سفره مون لري مجکان ساتي بیا په غوړی کې سرکی په تنان خوري لړمان خوري ماران خوري ستازی تنه لړم خوړلې سي من نه مار په خوړلې سي نه چنګوش نه مجک نو دا کار چا کړی دا تا کړی دی دا کار تا نه دی کړی ته په حلال او حرام نه خبر حلال او حرام ده دغه ځای توضیح کیږي او هغه دی ورته چې نستا لور خوري د مجک پشي او نه دا سپي خوري نه د سپي څخه باب په خینه د خره څخه خي دغه د علما او کار دی نو قران رحمت دی زموږ د پاره هدایت دی نو هدن په داس حال کې چې هدایت الارشود هم دی او رحمتا دا رحمت هم دی د چا د پاره لقوم یؤمنون لقوم دا اغا قوم دا پار یؤمنون چه دوی ایمان و باور ساتی پر داغا بانی چه باور پر وکی بلکل هدایت و رحمت دی نو دا کتاب دا داغا استفسیل سرا سرا چه هدایت ام دی رحمت ام دی علاوی دا ما را تک بکری دی نو دی بایی چه ایمان را وری وی نو خدا تفسیل دا را کم سوی دی علاوی حل یا نظرون دی چه ایمان نه را وری حل یا نظرون دی انتظار نکیه دی کتل نکی الا تأویله مگر نو تأویل انجام ته داغه تأویل اول دا رجوع ته ویل کیږي د یو شی چې پای رجوع و یو شی ته هغه ته بار دی تأویل ویل واینو د مثال په تور او بجه په دانه لوی کسر بیج در بار دات څه کیږي بار ورور د جه تأویل پای څه کم نه لی او غدا پای د بازار نه لی چې داغه ته بار شو کیږي اکثر لوړه چې ورته وایده د ګردو اول الف وکړس نو د قران کریم اول اخر و چاته کول کیږي هغه ورځ د اخرت په ورځ د اخرت په د قران کریم خبرې ګرد روشانه سي رسولان هم ودرېږ خلق هم ودرېږ جنت به امید او ژغ به متول او ترازو په لسرات به ګرد و د سر په سودا د سترګو د سر په سترګو ووینو کې به نو وینو علاوه دې د هغه ز انتظار کې دلته خنه مانی الته سم جنت او ژغ ووینه تول او ترازو ووینه برانو دې کانه کیږي الته مانی الته به په شر راځي نو دې هغه وخت منتظر لکه خو باید دلته منلای وای دې دلته نه مانی نو چیرې مانی الاو نو هغه تعویل ته چې شدی منتظر دی تعویل ما نه زبه خلاصه ده معقبت اخر کار ده شي انجام ده شي دغه نو هل یې نظرون دې انتظار نه کوي الا تعویله مگر نه د نتیجې د قران مگر نه د عاقبت د قران د قران نتیجه او عاقبت خو دغه چې اخرت نه بره په نظر کې راسي ورته وګورو چا دا ویل چې وی نو دې هغه ته منتظر دی و نو الا فك و یوم اغه ورز یاتی چې راسه تعویله هغه تعویل او عاقبت راسه چې خبري ګرد معلومه شي په سترګو یقول بارنو وای الذين اغه خلق نسوچ دی ایر کړی او دا قران دلته نو بار دی گویا شي چې دی ایر کړی او من قبل او په خوا په دنیا کې بار د خبره کې قط په تحقیق سره جاءت را تک کړی او رسول رسولان ربنا ذا رب زمج بالحق په حق ورشتا سره یا رب الله رسولان په خدای ورشتا وای اغه ندی دوزه اغه ندی جنت اغه ندی طول ترازو اغه ندی پولیسرات دلته دی گویا ست په شعور زم ایس په شنه ورزم نو یوم اغه راضی اکی چې راسه تعویله تعویل دغه نتیجه د قران یقول وای با الذين اغه کسان نو سوچ دی ار کړی وه د قران من قبل په خوا په دنیا کې چې توجه نور تکول برای قد په تحقیق سره جاءت را تکړی و رسول رسولانو ربنا ذا رب زمج بالحق فحق سر رسولانو خو ګرد رښتیا خبرې کړې تا خو ګرد دا کټ مټه هغه کې سات باران نو شیش کې وس مزه پر د تنګ سواله فهل لنا من شفعاء فهل ايا لنا زمج د پار من شفعاء یو څه خیر خو هانسته ته چې وګورې یو جمله سره دلته نه څه یو څه چې دای تور پیش دی لک دلته وځي شفعاء بار غواړي دلته نه نه یو په دنیا کې پر چاته نساسي بارې د حکومت سره یو شنخته سره په کار ستوي څوک بنې چې ورته واسطه کوم فهل ايا لنا زمج د پار من شفعاء یو شفعاء خیر خو هانسته کنه څه چې دغه خاص مخلص فیشفعوا چې دی شفاعت وکړي لنا زمج د پار خیر خواهی مو وکړي د عذاب مخلص یجدا کاروسی او نرد یا چې موږ رات کړو سو دنیا ته بیرته چې موږ واسطه موږ دی واپس کې زما سر دین نه حساب نه کوي فنعمل چې موږ عمل وک غیر ما سوا الذي ذا اغ عمل كنا چې موږ نعمل او موږ عمل کا فدا د ولار کې چې ور سره سې څنګه بشو چې یادن ته یو نماینده پیدا سوې خدای ته پیښې ځخلاص کړی د کافر د پاره شفاعت ده